nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dlaczego nie chcesz już? Powiedz, co czujesz, gdy robię to trzeci raz. Znowu odwracasz twarz. Czemu nie mówisz mi, co czym tak myślisz wciąż? Kiedy nastaje świt? Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przypada 20. rocznica śmierci Roberta Sadowskiego, gitarzysty znanego z bardzo wielu płyt i zespołów: Madame, Emanuel, Hawk, Lizard's Day, Kult, Deuter, Kobong, Robert Gawliński solo, Patty Young. Naprawdę było tego bardzo dużo, dlatego dziś postanowiłem cały ranny wzmacniacz poświęcić właśnie osobie tego gitarzysty, czyli Roberta Sadowskiego. Za nami pierwszy utwór w dzisiejszym programie, Madame i Głupi Numer, utwór z roku 1985. Przechodzimy do większej porcji nagrań, to będzie Madame razy 3. Yeah! kłamią bezludne miasta i cienie na murach. Dziki są. Gdyby nie szerszenie, piosenka, która w roku 1985 dotarła do drugiego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Wcześniej dwa inne utwory w wykonaniu grupy Madame, Dzień Narodzin i na początku może właśnie Sybilla, również utwór bardzo znany. Przez grupę Madame przewinęło się wielu znakomitych muzyków. Oczywiście Robert Gawliński, wokalista, i Robert Sadowski, gitarzysta, ale poza tym w Madame grali też w różnych okresach Jacek Perkowski, Krzysztof Dominik, Leszek Biolik, Sławek Słociński. No działo się sporo. Teraz już przejdziemy do lat 90., kiedy to Robert Sadowski występował, grał na gitarze w zespołach Immanuel i Hawk. Równolegle. To mu zupełnie nie przeszkadzało. Dwa różne zupełnie zespoły stylistycznie, ale Robert potrafił świetnie łączyć style i w swojej głowie, i na scenie. Zaczynamy od zespołu Immanuel, Miłość. Będzie świata, co był i będzie, że znaleźć widość. we mnie, to jest miło.

Za nami trzy utwory z debiutanckiego albumu grupy Hawk, Soul Ammunition. Separate Reality, Soul Stealers i Soul Ammunition, część pierwsza i druga, a wcześniej Immanuel, Miłość i Światło. Świetny skład zespołu Hawk. Oczywiście Robert Sadowski na gitarze, Dariusz Malejonek jako wokalista, a sekcja rytmiczna to Fala i Tadeusz Kaczorowski. Przechodzimy teraz jeszcze do nagrań z drugiego albumu zespołu Hawk, chyba jeszcze bardziej znanego, Transmission into Your Heart. That they are useless. They can help you on your way.

need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gave its freedom. Transmission to Transmission into Your Heart, utwór tytułowy z drugiego albumu zespołu Hawk, piosenka, która na liście przebojów trójki dotarła do pozycji 9, a wcześniej Why, Dancing in the Lights i God Bless, wszystkie utwory z tego samego albumu wydanego w roku 1994. Rok później ukazał się debiutancki album zespołu Kobong, również świetny skład. Oprócz Roberta Sadowskiego, który grał na gitarze, oczywiście był też współkompozytorem wielu utworów, Bogdan Kondracki, bas i śpiew, Wojciech Szymański, perkusja i teksty, to ważne, i drugi gitarzysta Maciej Miechowicz. you're my mother kid. I fucked with words of shit. It's sad to find a kid gone before it's it. Your eyes are green, but body it's in you. I wanna